Yeah.

kvinna har lovrast din hand. Min hjärtsar daja takka flana. Med jag kämta kung en grann. Oh, damn! Thank you.

Thank you. Yeah, my mom.